اختر نمخ کی دازا پرویل شو ذالک هو الدلال البائی تلسم نمبر آیت سید سورة ابراہیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق بآيات كي الله جل جلاله یو سو مزامین بیانی یو مزامین داده یو مضمون داده چه اللہ جل جلال ہو پده آیات کے تخویب او یر ورکی کافرانو دا او دویم مضمون اللہ جل جلال ہو مقصد دا اسمانونو دا زمکو دا پیدائش بیانی او دویم مضمون اللہ جل جلال ہو خپل طاقت بیانی او سلورم مضمون اللہ جل جلاله د حشر اثبات اغا بیانی رنبنی مضمون دزمکی او داسمانونو مقصد دی علم ترا آیت نگو ری مخاطبا ان اللہ چیکنن اللہ تعالی خلق السماوات پیدا کری دی اسمانونا والارض او زمکی بالحق پرشتیابان دی ذ بالحق معنا گیگی یو رشتیا صدق ثابت مطلب دا دا الله پیدا کړی دی الله سره پدې کې څوک شریک نشته لکه مخ کې تیر شو دی بوتانو مبارک تاسو ولې عبادت کړه ای دی پیدائش کړی دی پته شابه الخلق علی خالق خو یو الله دې خالق عبادت پکار دی نستاسو دی بوتانم پیدا کول کلی پتاسو گڑوڑیشن اشتبارا غلی دا نو خالقیت دا صفت دا عبادت تے جسو خالق وی دا سے ناشنا پیدا کون کی ادا عبادت لائی کی نو اللہ پرمائی اللہ جل جلال ہوئی کی نن پر اشتیابان دا ازمک عثماننا اغا پیدا کری دی اللہ سر پدے کے پارٹنر او شریک نشتا نو دا عبادت لائی کم اللہ دے و دا مقصد شو دا عثماننو او د زمکو د پیدائش او بازی د صدق دویم مانا کئی دلتا او لفظ رو باسی لی اظہار الحق اللہ زمکا اسمانو نا پیدا کری دی بالحق کے د پارا د ظاہر اول د حق چی اللہ جل جلال ہو پر زمکا اسمانو نا سرا د حق اظہار ہوگی نو پر سرا پدی کی دنم د حق اظہار کی گی دیتم یو سڑے اگوری د کائنات ذرہ ذرہ چپا چپا او دا غی بوٹے بوٹے اغه د الله جل جلاله په ذات باندې غواړ د وړو کی او وړو کی دانی د توته وره سمره لوی توت پکې الله هي او دا غي نسل چلیږي سمره دتان د پیرا کی عقل ته چې وګوره سړی د خلی دلی د مشاهده ده د دې وجه عقل په حیرانتیا نه کی ورنه دا د کمال حیرانتیا خبر او دا کمال قدرت او د طاقت خبر وړو کن ته زونه او پدې کې دا سمره لوی بوټي او پاغي کې میوه دانی او پاغي کې ذایقه د غپراتی دا کائنات زمکا اسمانون اللہ پیدا کری دا پارا دا اظہار حق دا دی جرہ دا اللہ جل جلال ہو اظہار ہم کی گی او دا اغچ کم حق دے کم دین دے دا آگے اظہار ہم کی ندوے ممانا اظہار حق دے ادرے ممانا مظہری کری دا دا بالحق پا حکمت بالغ سر دیر بلی حکمت سر اللہ جل جلال ہو دا زمکا اسمانون اغا پیدا کری ادرے مانی شوی انو بہرحال ازمک اسمانو لسر پر پیدا دی ندری معنی می دیتو بیان کلی دا بالحق لبس دویم مضمون اللہ بیانی چیہ تخویب تے مشرکانو تا او نا پرمانو تا این یشع یذہبکم کچر اللہ والی تاسو اظہار دا حق نکوے حق نمنے او اللہ والی اسمانو ازمک اللہ دید پر پیدا کری او دا غیب پا مقتضات تاسو نچلے گے نکچر اللہ والی ای شع یذہبکم کچرے والی نتا سب بوزی پنابم کی ویأت بخلق جدید او اللہ براولی یو نو مخلوق انتہائی تابدار دستا سن نو پدې جمله کې تخویب شکاله غوړي پنا بم کې الله قادر دی دا یې را حضور نشو او درې مضمون مې د الله طاقت بیان کړو نو الله بدا بیان کې نو التاز ببوز او نور براولي الله تعالی کار سګرانو نه دی و ما ذالک الله بی عزیز نو دا الله طاقت هم پکې بیان شې درې مضمون طاقت چې الله به نور مخلوق راولي او دا کار الله ته سګرانو نه دی او سلورم مضمون هغه مې ته بیان کړو چې اپ کې د حشر نشر اثباتم د اشارتن چې تاسو بوزي او الله بنور راولي نو چې تاسو بدلی شي او نه راوستي شي نو دا زوړ راوستل خو ډیر آسان کار دی چې تاسو بوزي او نه مخلوق چې دا غي نقشه مخشه نه د مخ کنه هغه راوستي شي نو تاسو د دې زړو په آخرت کې پیدا کول نه سګران کارو نه دی نو پرې کې د حشر اثبات شي سلور مزامین دی دو اڑو آیتونو کی این اشا کچر اللہ وعلی یزحیب کم تاسو بپنا کی ویاتی بی خلق جدید زکا تاسو حق دا پارا چی کم پیدا کری اگا کار نکوئے ویاتی بی خلق جدید او اللہ جل جلالہ براولی مخلوق اگا نو استاسو ندیر تابدارا او استاسو پیدا کول مخیرت کی سگران ندی وما ذالک علی اللہ او ندی دا کار اللہ تعالی بانی بی عزیزین سگران او سممنوع بلکه آسان دی دا کار په الله سره ګران دی و برزو لله جميعا دا ټوکړه لګیدلې دا هغه مخکې آیات سره چې کم تیر شو واستفتحو پیغمبرانو طلب د فتح او په خپل کومونو باندې په 15 نمبر آیات کلو بنی لپس کې اوټه کې تیر شو طلب د فتح او کو الله داو کو اوس د قیامت راز شنو الله فرمای و برزو لله جميعا او دی به ظاهر شي د قبرونو نه الله تعالی تا ټول پټولا برزو اصل کې ماضی ده ظاهر شوی دی خو ماضی سره الله بیان د پاره د تحقیق کې ګوره کې کار دوی کې نه دي چې دا شوی دی دا به کیږي اندکی ټول پټولا د تابعین او متبوعین دا کمزوري خلق او چې چا گمراه کول کړي دي او سو گمراه شوی دی پیغمبران ټول پټولا دا به الله ته مخامخ کی ورپسې الله جل جلاله د یو بل سره مراجعه یو مناظره یو مکالمه بیانې فقال الضعفاء للذين استكبروا خو دې نمخ کې ځان پرې خبره باندې پوهه چې دا مکالمه په کم ځای کې دی بار کې ابن کثیر لیکلی دی چې یا خدام مراجعه د یو بل سره بحث او بحث کول یو بل سره مناظره کول او یو بل سره خبره کول تازه گمراه کم دا او هغه دا ټول پور کی دی داری دیش کم بیان کی او ظاہر متبادر امدار فحل انتم مونون من عذاب اللہ دا دین ام پتہ لگی دا الفاظونا چی دا خبر یو بل سر دی پور کی دی دا بحث مباحثا دا پور کی ادویم کول لارے چی لکسنگ اماتا اس تا الفاظ دی مظہریم دا الفاظ ذکر کری دی وبرزو دی بدا کبرون انگا ظاہر شی ناغوی دا یو بل سر خبری او یو بل سره بحث مباحثه دا په محشر کې ده لکه بل ځکه قران کې مراغلې ده ولو ترى اذ الظالمون او پور کيم بل ځکه راغلې وې چې تحجون په النار خود دې آیات بارکه دو کول دي یو کول لري چې دا په اور کې نه دویم کول لري چې دا مباحثه په میدان محشر کې ده والله تعالی علم ظاهر متبادر ده چې دا پور کې ده خدا یا یو خارجی خبر یادو ساتا دا سڑے گیر شی کنن نبی اخپلو کی انخلی یو بل سرا و دا تا دا سی و دا بل لاسی ندی با انخلی ام با انخلی چی دا کبرونو نپاسی ام با یو بل سرا انخلی یو با اتا کم را کم بل با اینا زما خو دا سی ما تا خدا با اخپل حیرات نو کلی و خدا با غول و رواری که ما تا کلو نما بتا تا کلو سایش دا پا اخپل پا غلط هم تمی گم را کلی دا با پا میدان محشر کیم بی او دا با پور کیم بی دا دری والا مباحثشتا او دا دی تذکرہ پا قرآن کی را گلی دا لگر کبرون نا پاسی دو نا دیزے کی مثلا او دا وور کی ویزی تحجون پی نار بلزے کی او دا غرنگی پا دی میدان محشر کی ولو ترا اذید والیمون موقوفون عند ربهم پا دو اشتے مسیح بارا کی نو دا دری والا مباحثی پا وور کی میدان محشر کی او دا کبر دا پاسی دو نا رستو دا چې کوم دی هغه قران نه ثابت دي دا بحث مباحثه به کیږي د خپل مسجد خدا څخه پایده دی جنا ورکی نو قران ذکر کوي چې هر کله دی ظاهر شي الله تعالی ته ټول پټولا نو فقال الضعفاء او وی کمزوری چې کم تابع خلق دی لاندې سپل خلق کمزوری خلق للذین اکسان تا استکبرو چې ځان د حق نلوی غنل استکبار ویل کی ځان لوی غنل سړی دا به قبلم دا خبره دا خبره به زمنم د دې کمزوری پیغمبر ځان دی او شین لوی غن لوی لوی ځان کول چې زما په شان سوب نشته دې ته ویل کی استکبار او تکبر ځان لوی غن او بو وای دا کمزوری خلق او کمزوری نه مراد مالی کمزوری یا پرای کې کمزوری خلق چې کم کمزوری خلقی رائے یا مال اعتبار سره دی بچاته وی للذین اکسان ته استکبر جای ځان لوی غن حق نه قبل د دې سرداران او مشرانو نو کشران بو تسوی کمزوری ان کننا لکم تبعا ان کننا یقینا اومنگا لکم ستاسو د پر په دنیا کې تبعا تابع نو سبا دنیا کې موږ ستاسو تابعداری کړی تا زمون مشران وای نن د اخرت ورځ دا راځي زمون نه صد په کول شي فهل انتم معنون من نعم عذاب الله من شيء فهل انتم آیا تاسو د په کول شي یا د تهدید دی الکه وته زما د سه کول شي ماوس بچ کول شي دا زور نه الفاظ دی اخبر مشرانو باندې راځي استرګي راځي کی تاسو اس موږ له کول شي د الله د عذاب نزیزا ریا خدا تهدید علامه اشرف لیتان رحمت الله علیه یاره چې تحقیق دی هغه نه مطالبه کوي خبرم ځین دلم موږ د دنیا کې ستاسو تابعداري کړی دا ستاسو خبره منلې ستاسو په اړه چلی دیلو نو سبا موږ اوس ورو سره کول شي فهل انتم آیات اسو مانونه د پکون کې زمونږ نه ان نه زمونږ نه من عذاب الله سلکو دي د عذاب د الله نه من شی سلونتی د الله د لک عذاب نه سلونتی او یا من دواله ځای کې تبعیز دي لګون ته کې د پکول شي د لک عذاب دې من تبعیز ویل کې دوه ځای من راغلې نه دو لومبی من نه مراد ده لغون تکی ده پکول او دو دویم من نه منشه نه مراد ده لغون تی عذاب لغون تکی لرکول شه لغون تا عذاب ده اللہ تلا دوم را کول شه دنیا کی مستاسو خبری منی لیری دا دلان دی خلقو خبره و ورپسی او رای دا خلقو جده چا با منی لکی دا او دو دی مشرانو دی بو تو قالو دی بو وی جواب کی سبو وی لو هدان اللہو لہدیناکم کچره الله مونږ ته هدایت کړو د ایمان طرف ته مونږ به تاسو ته هدایت کړو خو انما مطلب دا شو چې مونږ په خپل دنیا کې گمراهو په گمراهه باندې روانو نه زمونږ د گمراهه د وجې مونږ تاسو گمراه کړو خوب تر خوب تا کې کو نت بيدار اوده سره وی کی خبر هم ځان ته یو مودې بلو اوده مونږ په خپل په گمراهه باندې نه مونږ به تاسو خود گمراه کړو مونگ تا پخپل هدایت نو شوئے که مونگ تا شوئے مونگ بتاستا هدایتا ہو کڑو دا جملہ دا دی مشرانو پا اللہ باندی درو ویلی ولی چی دی دا خبر اکی کچری اللہ مونگ تا هدایت کڑو نو مونگ بتاستا هدایت کڑو اللہ دی کافران تا پیغمبران را لگلی او کنی را لگلی کتابون را لگلی او کنی را لگلی اللہ و تا هدایتو اغا په واسطه د پیغمبرانو او د قران کړو خو په دې کې انابت ته حق نه زکه الله د هدایت اگې توفیق هدایت هټول ته عام کړي خو اگې توفیق الله هغه چاته ور کړي چې چا کې الله طرف ته انابتي او دلیل داګه د پربل آیات ته ويهدي الیه مینیب الله تعالی هدایت توفیق هغه چاته ور کړي هدایت هټول ته کړي خو توفیق هغه چاته ور کړي مینیب چاکه چې الله ته رجوع او انابتي ندیته الله هدایت کړو پکار دی چې دی دا ویلو چې بمون کې الله طرف ته انابت نو مونږ الله طرف ته لانلو نو مونږ هم ګمراه شو تاسو مو ګمراه کړئ ندیته وی کله مونږ ته هدایت کړو مونږ به تاسو ته هدایت کړو دا خبره غلط ده الله ته هدایت په واسطه د پیغمبرانو او د قرانو کړو خدای کې انابت د حق نو ندی حق قبولو نکو دا خو چې ماده د کوم تشریح کړه ظاهر الفاظ اعتبار سره ده راځي او بل دا اشکال د پکړه د دې خبره صحیح کړي دا نو هغه د هدایت معنا توفیق کړي لکه زموږ استاد مونږ ته ویلو چې لو هدان الله له هدینکم لو وفقر الله کچره مونږ ته الله توفیق د دپې د عذاب را کړي نو مونږ بستا سونه د عذاب د پکړه مونږ ته الله خپل د توفیق او طاقت نه را کړي چې مونږ ځان د خپل عذاب لری کو نو مونږ بستا سونه د عذاب لریکو اغه دا اخرت په اعتبار سره معنا کړی دا کله مونږ دلته توفیق او صلاحیت راکړې چې د ځان عذاب لرکړې نو موږ ستاسو نه عذاب لرکړو او صحیح معنا دغه د دنیا اعتبار سره ده کچره مونږ ته الته هدایت ملو شوې ترپا ایمان طرف ته نو موږ به تاسو ته هدایت کړو موږ په خپلم ګوراو نو تاسو مو ګمراه کړو خو دا خبره تاسو ته مایت بدک معنا باندې غلط ده الله دې ته پیغمبران را لګلی هدایت کړو خو دې کې انابت ته حق نو د دې وجې دې الله تعالی توفیق د هدایت ته ورو نک بهرحال دا هغه ته یو اعتذار شو یو عذر شو هغه ته یو جواب کول شو ولا جواب د دې برحق نه دی نو سه بچی کشران مشران اللہ یاشی جسے بزمانگا دا مصیبت لرکے دا عذاب لرکے او مشران ام دا غصی ہوئی جی زمانگا دا غصی حال لے نو مظہری لکلی دی چی دا ٹول بہوئی یا دا مشران بہوئی سوا ان علی را برابر دا منگ باندے اجزعنا که منگا سکو پریاد اکا پریاد کو منگا ام صبرنا یا منگ صبر کو جزی پز پریادونا او گلی شکوی کو یو بلتا ام صبرنا یا منگ صبر کو او پایدې ایس نشته مالنا من محیس منځ پر از زید تختی نشته زمون دا بحث مباحثه دلته او بل سره ایدا کول یا صبر کول دا ډول برابر دي چې په اعتبار سره په یو کې پایدې نشته په بل کې پیدا نشته پیدا دا زمون دا عذاب نه خلاص شو او دا عذاب نه د تختی ځای اغه نشته خبرم زين دال ورپسی وقال الشیطان لما قضی الامر وقال الشیطان لما قضی الامر او او بوئی شیطان هر کل چی پیسلا اغاو کلش دا دی آیات بارکی دا آیات ساتھ تبرانی او دا غرنگی نورو بازو کتابونو دا کاب ابن مالک سے ابن روایت ذکر کلے مرفو روایت چې دا مشرکان دا کافران په دنیا کې چې کوم جهنم کې دي دی به وی راځي صبر کو نو فیس بیرون خمس مئات عام پنځه سو کال به دي صبر کی نو دا اگې نرست به دا شیطان دی ته عادت نه رست به دي دا خبره کوي دی مخ کې آیات کې سواء علینا اجزعنا ام صبرنا دا حدیث مادي آیات کې خدا دی مخ کې مفسرین لیکلې دا دی چې کوم خبره کوي چې کوم صبر کو او کنه کو څه پیدا نه کوي دا بدی هغه وخت وی چې د دې نه مخکې بدی وی راځي صبر کو کله صبر راته څه پیدا راکی نو 1500 کال بدی صبر وکي راګه نرسته بوې څه به صبر کو او کنه کو پدې کې موږ لپاره څه پیدا نشته دا ورپسې ایان چې دې ته خطبه د شیطان ویل کیږي دا د شیطان بیان دی دا د صورت امتیازی صفت ده تاسو ته ماویلو چې دې کې شیطان هغه بیان الله ذکر کړی دی کم چې جهنم یا نو تبا په جهنم کې کی دا بیان بکل کیو نو الله تعالی ویلی دی وکال الشیطان او دا شیطان به وی بیان بو کی چې لما قضی الامر په کوم وخت کې فیصله وکړي جنتیان جنت تلل شي جهنميان جهنم تلل شي او بیا مزهری لیکلی جهنم کې دو قسم خلک دی او حدیث ذکر کړل دی یو مسلمانان دی یو کافران مسلمانان د ګناه د وجه دی او کافران د کوپر د وجه نه تللی دی نو ال تکیو چې کوم مسلمانان دی په جهنم کې نو اغی بطول چه کلا اللہ جمع کی نو دی بوئی چه را بس بارحال پیسلا اللہ اکلا رازی چه شپارس چانا اغالو نو دی براشی بارحال آدم علیہ السلام لبراشی صحیح شو خبری بور سرو کی ابو علی حوالور کی چه رزدہ کار اغا کولے نشم حبرم زیان تعالی نوح علیہ السلام لورشے اغا با مویز شپارس نشم کولے ابراہیم علیہ السلام لورشے تفصیلی روایت دے ابراہیم علیہ السلام با موسیٰ علیہ السلام خوی موسیٰ علیہ السلام با عیسیٰ علیہ السلام خوی عیسیٰ علیہ السلام با تووی چی ادلکم علی النبی الامی العربی الافخر تا اس پر دست سالی خیمہ چی اگا خیری پیغمبر دے امید عربی دے او فخر الناس دے افخر پیغمبر دے پا فخر کولشی ندی براشی و نبی علیہ السلام تبودی نو اللہ با نبی علیہ السلام و امات اجازت کی و بہترین خوشبودار مجلس به زماده پر تیار کړی شي خبر هم زه انده چاغه خوشبو بچانی بوی کړی نو زبا الله ته شپاره سکم الله به زماده ویختو نواله تر قدمه پورې ماده پر نورو ګرځي او زبا الله رب ته شپاره سکم نو کافران به دک وقتی وی چې ګناګاران او مسلمانانو خو ځان له شپاره سکو راځي چې مونږ تاسو نو سکه شپاره سی وګورو ادی به وی دا شیطان نه لاو بل سکه دې نشي نو شیطان لوراشي نو چی شیطان لراشی نو دیجا که مو پسیرونو لکلی ده اور ممبر گنده انتیائی دمر گنده ده ناس دیزه با الله تعالی د دین مخ کې نه تیار کړی د لپاره به دومره غندز هغه تیار کړی چې اصحاب وی والا او د اور په منبر باندې به دکینی او د خپل متبعین ته چې کومه دنیا کې د ګمرا ګډری نو هغه ته به بیان وکړي خبر هم ځان تعالی هغه بیان الله دلته ذکر کړي ا بیان سره نو شیطان به وای ښا وقال الشيطان و الشيطان لما قضى الامر هر کله چې فیصله وشي جنتیان جنت ته او جهنميان جهنم ته ان الله وعدكم یقینا الله تاسو سره وعده کړی دا وعد الحق حق وعده جنت شتا جهنم شتا اخرت شتا عذابونه شتا داشتا دا الله ټولي وعده چي دي حق دي دلته وټکی ور سره وای په وفاه الیکم او وعده الله پوره کړی چې کومه وعده تاسو مخلوقات سره الله کړی وي اغه وعده الله راختیار دی د جنت او د جهنم ټول فیصله الله کوي جنتیان جنت ته بوتلو او جهنميان جهنم ته بوتلو هو وعدتکم فاخلفتکم مان تاسو سره یو وعده کړی و او په وعده کې هغه ټیم کې ما د صدق مخالفت کړی اې کې ما خلاف کړی دی د اختیار خلاف نکړی دی اگر اختیار وعده تاسو سره مان نه کړی داګه ز مخالفت ما مخالفت کړی خبرم زين تعالی اده درو هوا دوا جن جنت چته ده او جهنم چالي دي لري او خيرت ته او کلب اخرت چرته ده او کلب مليږي مام تاسو سره وادي کړی دي او په وعده کې ما مخالفت کړی دي دروغ مي ویلي دي و ما كان له او بل خبره ده کما وعده کړم ده شیطان به ته وای چې ما كان لي نو زماله پر عليكم تاسو باندې من سلطان غلبا او طاقت او زور اغه زماستا سو باندې نو هو الا ان دعوتکم مگر دا چې تاسو ته ما دعوت درکړې په وسوسې سره په خپل یاد بل چا په واسطه ها دومره طاقتو چې صرف اغه وسوسې سره په خپل یاد بل چا په واسطه اغه تاسو ته ما دعوت درکړې نو پس تجب تم لی تاسو زما لپاره قبول والے کړې تاسو زما خبره منلې ده دی نه کې یو خبره یاد ساته چې ګوره د دینه دا نه معلومیږي د آیات نه چې شیطان صرف تر وسوسې تر حدا قادر دی نور څه کولې نشي انسان ته ضرر یا تکلیف احادیثو کې ډیر مرزونه مراغلي دي چې رده شیطان د وجنه هغه کیږي او داسې نور خبرې مراغلي ده هغه د آیات کې نه پینشته خبر هم ځین تعالی او هغه نقصانات انسان را چول خرابول هغه الګ کولې شي چې کله الله د پرشتو حفاظت وجد کی مخکې ډیر شو له معاقباتم انسان سره څومره پرشتي ما ذکر کړی چه دا اللہ پا حکم محافظی وینا اغا نور نقصانات دینے شی کولے او چه کل اللہ پل حفاظت دا پرشتو اچت کنو اغا نقصانات ہو کولے شی داغی نپی پدی آیات کی نشتا داغی نپی پدی آیات کی نشتا دلتا دا گمراہ کولو وسیلے دے ذکر کئی چه زمان پا تاسو باندے دا گمراہ کولو دا پارا ستاکت نو داغی دا پارا ما صرف وسوسا استعمال کلے دا دعوت میں چلو لے پس تجب تم لی نو تاسو زمان دا پارا قبول والے کلے دے نو پلا تلومونی ما ملامت کوئی ولومو انفسکم او خپل ځان ملامت کوي ټول کار تاسو کړی دی کریکټروم په خپل کړی دی خپل لاس خپل ټول ارس تاسو کړی دی ما سره په وسوسه چولې به ذات یاد چا په واسه تبان نه سره په وسوسه مې چولې لہذا د وسوسې د وجه ما ملامت کوي ما ولومو انفسکم خپل ځان ملامت کوي و ما انا بمصرحکم زنه م پر یاد رسې کوونکی تاسو زستاسو پر یاد اغه نشم رسول الله تعالی زستا نشم بچ کوله و ما انتم بمصرخین تاسو زما پر یاد رسینه شی کوله انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل د دې جمله ظاهر الفاظ ته وګوره دا کفرتو ماضی ده انی کفرت یقینا دنیا کې ما کفر کړل بما اغه شی باندې اشرکتمونی بما بدی سرا اشرکتمونی من قبل چه تاسو زه الله سره په دنیا کې شریک کړم تاسو چې زه خدای سره شریک کړم شرکوم کړو تاسو هغه شرک نه زکه کافر ما په دنیا کې پای کو پر کړل خبر هم ځان تعالی تاسو د شرک نه زین کاریوم دا غینه ما انکار کړه پاګه زه کافر ما خبر هم ځان تعالی خود دې نه ګوره دا نه معلومیږي چې شیطان وي زه موحدم تاسو زه الله سره شریک کړم تاسو شرک کو او ما توحید اختیارو نو تاسو په شرک باندې ما کفر کو په دنیا کې استادو مطلب دا چې تاسو د شکر شر نه زین کارشم خدا مطلب نشي چې شیطان وي جزم واحد دا یې نه دی ویل کنه دا خبره خونه نکړي چې الله مې منظم واحدم صرف داوی چې دا ښکار ستاسو غلطو چې زه تاسو خدای سره شریک کړم یا زما عبادت کو یا د خدای سره زما خبره برابرولا دا خبره خو تاسو کړی د سیبه د دینه خو ما التم انکار کو زه دی لایک نو مشرکانو به داسې شرک او شیطان په کافر شوی په دنیا کې زه تاسو د شرک نه انکار یو کافر یو معنا د ظاهری الفاظ دام راځي او دې معنا کې سر او کاوټ نشتا او دا معنا هغه کېدې شي لکه مظهرین دې ته اشاره کا انی کفرت اعتبرات واستنکرت به اشراککم الیا ستاب برات ما اختیار کړې په دنیا کې ما ته انکار کړې دا خبره نه چې تاسو د الله سره شریک کړم په عبادت کې او په خبره منلو کې خدای خبره منل پکارو د خدای عبادت پکارو تاسو زه خدای سره شریک کړم زما خبره منل زما عبادت تم کو او حاضر لوګان ته یو نقطه دې بلرو باسه انی کفرت بما اشرکتمون یعنی ابلیس په انکارو کې دا غشنا چې کوم مشرکانو د ابلیس باره کې عقیده ساتل چې د خدای برابر دی چې دا کم د خدای د برابرۍ عقیده د شیطان د مشرکانو ساتل د ابلیس به دا غشنا سشي دا غینه به انکارو کې بهر حال دا خبره و دی او کې او بیا وته ان الظالمین لهم عذاب الیم یقینا چې کم ظالمان دي دا اغید د پر دردناک عذاب دی مطلب دا چې تاسو څخه بچ کولې نشم تاسو د پر دردناک عذاب دی نو دا د مشرکانو سره د شیطان خبرې دي د اور منبري هغه به مرته بیانو کی بهرحال خبره بداشي چې نن تم شیطان دا گمراه کوي او ته دا هغه خبره منې دا وسوسې منې قیامت کې به تاسو دا بیان کی څه بچ زستا نه پر یاد رسې کولې شم او نه دی بچ کولې شم مما ملامت کوا او نو استاد ملامتیا په ما باندې صحاکشتا نن د شیطان نه انکار کیدل پکار اگر دې جهنميانو به عادتي خبر امزه تعالی نو کله به شیطان په زی لګشي نو قران کې راځي نو کله به خازن ته وي د جهنم چې کومه فرشته را نو هغه ته به وي ونا دو یا مالک الیقظ علینا رب ری ته واجب مونږ ته سلو قال انکم ما کسونه بو دی وسیګه کله به ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا هو موږ عذابونه ولید درس مولید دنیا ته واپس کی کلمو ربنا اخرنا الى اجل قريب نجد دعوتك مختلف مطالبه کله د خداینا کله د پرشتینا کله د ابلیسنا کله په خپل کې په جګړه شي خو اس پایده دی چې نور کی ارزه کې بدی ته جواب ملاوی کله جواب ملاوی کې قرشه کله به ملاوی کې اولم نعمرکم متا ست دنیا کې عمر نو درکړي او د جهنم پرشته بو دوی تاسو پیغمبران نور اغلی دلته شیطان به ته بیانو کې جزات سکولې نشم نن د شیطان نزان بچکول پکار دی ورنه بیا به ال تک کچکول ګرځي او ایسو بستا امداد کولې نش و برزو دی بظاهر شی لله الله تعالی تا جميعا طول فقال پس او بوای الضعفاء وكمزوري للذين كسانت استكبروا جزانه لوي غنلو حقنا ان كنا كمزوري بوای ان كنا يكنن مونغا لكم استاذ د پره متكبرين تبع انت به فهل انتم ايات سد بقول شيء اپهل انتم آیا تاسو مونون انا که تاسو دپکے مونگنا من عذاب اللہ دا عذاب دا اللہ نا من شین سیسا سلون تی قالو دی بوائی جواب کی بطور عذر لو حدان اللہ کچر اللہ مونگ تا ہدایت کلوی لہدائینا کم نمونگ بتاسو تم ہدایت کلو کمونگ تا پترب دی ایمان ہدایت تاسو بم کلو یا کمونگ تا اللہ توفیق دا پی دا عذاب را کلو تاسو نبم لر کلو سواون برابر دا علینا پا مونگ باندی اجزیانا کایا مونگ پریاد کوام صبرنا یا صبر کو مالنا نشتا مونگ دا پارا مم محیس انس زید تیختی وقال الشیطان او بوئی شیطان لما قضی الامرو پا کم وقت چی مامل پیسل کرشی ان اللہ ایکینن اللہ تعالی وادکم وادکڑی وطا سر واد الحق واد درش جاو نو آگه تاست پورا کلا ووعدتكم امام یو وعده کړو ووعدتكم امام وعده کړو تاسو سره امام وعده کړو تاسو سره نو فاخلفتكم پس ما د هغه خلاف ورزي کړل ا ټیم کې ما پاغه کې درو ویل دي داغه مخالفت می کړل وما كان لي ونشت زمال پر وما كان لي او نو زماده پر په دنیا کې علیکم پتا سبان دي من سلطانن سغلبه او زور او جبر او تسلط الا ان دعوتكم مگر دا چې بللی ما تاسو لره سره پوسوسی بل واسطه یا بلا واسطه فاستجبتم لینو تا زما د پاره قبول والے وکاو او د شیطان د وسوسه مګره کمزورې نه خبر هم ځان تعالی دا سن ناکار وسوسی دې سره چال کې راشي او وسوسه ډیر خطرناک بیان کړي به موږ د واقعیت ټیم لاند فلا تلوموني ولوموا انفسكم فلا تلوموني تاسو ملامت کوي مال را پداوت جما ولوموا انفسكم او ځان ملامت کوي خپل ځانونه ملامت کوي په قبلو له دعوت باندې تاسو له قبلو ما انا بمصريكم زنم پر ادرسي کوونکې تاسو و ما انتم نه تاسو بمصريخه پر ادرسي کوونکې زما اني کفرت یقینا ما کو پر کړو به ما تعاملو اشرکتمونی چی تاسو مال شریک کلو دا اللہ سرا من قبل اولاند دیدین پا دنیا کی ان الظالمین ایکنان ظالمان مشرکان چی دی لهم دید پر عذاب علیم عذاب دردناک تے یا اللہ ولین یا خرین یا دل قوت المتین یا رحمه مساکین کریم خدای یا اللہ مونگ دی حدایت سر ایمان و آخرت تبوزی یا اللہ مونگ دی ایمان و دی حدایت سر یا اللہ آخرت تبوزی کریم خدای دی مباحثون مونگ او ساتی کریم خدای الله ته هدایت نصیب وګرځه هدایت سره یا الله مونږه اخرت تبوځه کریم خدای ته زمونږه راضی شي قبر اخرت زمونږه خستګي یا الله د شیطان له وسوسونه مونږه بچ کریم خدای د شیطان له وسوسونه مونږه بچ یا الله پاګې باندې د پویدو علم او طاقت را نصیب کی یا الله ته زمونږه راضی شي صلی الله